Галоўная палітычная падзея гэтага тыдня адбылася ў панядзелак. Але вось зараз напрыканцы тыдня ўжо відавочна, што гэтая чаканая нечаканасць выклікала рэзкі раскол, прынамсі ў апазіцыі. Дзве сістэмы ацэнак, якія можна звесці хіба што да такіх выказанняў. Кіраўнік аб'яднаных грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька сказаў, што дэмакратычныя сілы на 90% згодныя з гэтай пастановай еўразвязу, выключэнне толькі рашэнне па Александру Лукашэнку. Прыкладна такую ж пазіцыю займаюць і Александр Казулін, Дзянон Пазняк, Александр Меленкевіч. І супрацьлеглая пазіцыя, тое, што адбылося, гэта здрада, гэта калябарацыя, гэта крывадушша, вось цытата, з якой я хачу вас пазнаёміць. Дзеянні еўразвязу маюць дакладныя аналогіі ў гісторыі. Гэта называецца ўміратварэнне дыктатара. Так Еўропа вяла сябе ў адносінах да Гітлера, а апошнім часам да іншых дыктатараў у Лацінскай Амерыцы, Афрыцы і Сярэдняй Азіі. Гэта ацэнка Андрэя Саннікава, аднаго з каардынатараў Хартыі 97. Таксама рэзка крытычна ацанілі гэтае рашэнне еўразвязу і кіраўнік Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэвскі, Віктар Івашкевіч. Мы яшчэ вернемся да ацэнкі апазіцыі гэтай з'явай, а зараз я хацеў бы пачуць халодную аналітычную ацэнку. Што насамрэч адбылося ў Люксембургу ў панядзелак? Ян Максімюк. У мяне крок еўразвязу выклікае асацыяцыю з авансам, які Брюксель хоча выплаціць Мінску перад будучай здзелкай. Натуральна, калі Мінск будзе сябе паводзіць згодна са спадзяваннямі Еўропы. Я рызыкну выказаць здогад, што Брюксель хоча якраз усталяваць у Беларусі пэўную сістэму рычагоў рэальнага ўплыву на сітуацыю палітычную і сацыяльна-эканамічную. Да гэтай пары Еўропа старалася рабіць гэта праз апазіцыю. Гэта не ўдалося, значыць, цяпер шукаюць нейкага іншага шляху. Вось я пагаджаюся з думкай, якую выказаў Юры ў сваім нядаўнім блогу, што магчыма, Захад шукае пэўных нітак, за якімі можа звязаць беларускую кіроўную эліту з сабою і такім чынам ўплываць на сітуацыю на Беларусі. На гэтым тыдні ў Празе адбылася спатканне пад назвай «Форум 2000». На ім беларускі палітык Александр Меленкевіч і былы польскі дысідэнт, зараз рэдактар газеты «Выборчай» Адам Міхнік, абмяркоўвалі сітуацыю ў Еўропе. І мне спадабалася думка Міхніка, які менавіта сказаў, што ёсць розныя трансфармацыі сістэм, ёсць гвалтоўныя, а адной з мірных шляхоў трансфармацыі ёсць стварэнне ў кіроўнай палітычнай эліце такой праслойкі, якая будзе не ідэалагічнай, а прагматычнай, тэхнакратычнай, Міхнік сказаў, нават цынічнай, і якая будзе гатовая дзеля свайго ўласнага інтарэсу інвеставаць у дэмакратычную трансфармацыю. Это Ян, вот тое, што вы на пачатку ўжылі слова «здзелка». То есть про это ведется, это бизнес. По-моему, это есть бизнес. Как раз Европа нацелилась на досягнение такой меты. Запропоновать нечто вартае ўвагі для беларускай кіроўнай эліты і праз гэтую эліту знайсці рычагі ўплыву. Юры, тое ж самае пытанне да вас. Люксембург, панядзелак, што там адбылося ў дачыненні да Беларусі? Паводле еўракамісара Беніты Ферреры-Вальднер, гэтыя даброты зроблены за вызваленне вязняў. Маўляў, у жніўні іх вызвалілі, тады еўразвяз проста гэта вітаў, а зараз, так бы мовіць, узнагарода знайшла героя. Але я думаю, што тут больш дарэчна задаваць пытанне не за што, а чаму. У адказ на чаму можна сказаць, што пасля Каўказскай вайны сітуацыя на всей постсавецкай прасторы стала нагадваць так званую гульню з нулявой сумай. Што выігрывае Расія, то прайграе Захад і наадварот. І ў гэтай сітуацыі ўнутраныя стасункі, ўнутраныя чыннікі гэтага поля, гэтых палёў, яны ўжо адыходзяць на другі план. І другі момант – гэта тое, што, відаць, у Еўропе прыйшло асэнсаванне, што тая палітыка абмежаванняў адносна афіцыйнага Мінску, якая фактычна пачалася пасля рэферэндуму 96-го года, то есть якой ўжо 12 гадоў, паказала, у прынцыпе, сваю неэфектыўнасць. Фактычна мы назіраем даволі гнуткую тады, калі так на эту справу паглядзець, і прагматычную рэакцыю Еўропы, змяніліся абставіны, мяняецца палітыка. І адсюль паўстае пытанне. Ян, вы ўжо часткова на яго адказвалі, але я ўсё ж такі задам яго яшчэ больш канкрэтна. Наколькі гэтая новая палітыка можа паспрыяць задачы дэмакратызацыі Беларусі? Усё будзе залежыць ад таго, у гэтых новых адносінах паміж Захадам і беларускімі ўрадамі, ці апазіцыя будзе трактавана як суб'ект, ці як, скажам, аб'ект. Калі як суб'ект, усё будзе добра. Я яшчэ раз хочацца прыгадаць гісторыю, якую распавёў Міхнік са зняццём санкцый супроць ўраду Войцеха Ярузельскага пад канец 80-х гадоў. Дык вось Міхнік казаў, што ён сам быў супраць зняцця санкцый. Санкцыі балюча ударылі па польскай гаспадарцы, але амерыканцы дайшлі да высновы, што ўсё ж такі санкцыі не даюць ім пажаданых эфектаў, яны пастанавілі менавіта змяніць палітыку, зняць санкцыі. І тады пыталіся салідарнасці, што рабіць. Міхнік кажа, што фактычна большасць і дарадцаў салідарнасці, і сам Лех Валенса, яны былі за зняццём санкцый. Ён быў супроць, але сказаў: «Добра, і я таксама пагаджаюся, каб знялі санкцыі, але зрабіце так, менавіта, каб што гэта апазіцыя выступае, каб гэтыя санкцыі зняць». Ён праз гэта хацеў паказаць, што ў 80-е гады Амерыка трактавала салідарнасць падпольную як суб'ект палітыкі, а не, скажам, як аб'ект. Окей, ну гэта, скажам, выказанне ўсё ж такі прадстаўніка новай Европы. А вось старая Европа, якія ёсць галасы, якую рэакцыю выклікала гэтая пастанова еўразвязу, скажам, у самой Нямеччыне? Ну, найбольш жорсткую рэакцыю, якую мне ўдалося чытаць, гэта каментар у газеце нямецкай Tageszeitung, якая пракаментавала менавіта адначасовае фактычна прыпыненне санкцый супроць Беларусі і зняццё амаль цалкавітае санкцыі супроць Узбекістану. Дык вось Tageszeitung напісала наступнае: «Палітыка Еўропы ледзь не паштурхоўвае дэспатаў да гандлю людзьмі. Спачатку ім трэба без усякіх на гэта прычынаў арыштаваць сваіх грамадзян, а яшчэ, пэўна, падаць іх і катаванню, каб потым у перамовах з Еўропай выкарыстаць іх у якасці прадмета гандлю. Калі яны хочуць дамагчыся ад еўразвязу уступак, дык гэты метад плённы, але з сапраўднымі рэформамі ён не мае нічога супольнага». Ось цікава, што на гэтым тыдні я якраз сустракаўся таксама яшчэ з адной удзельніцай форума 2000, дзяржсакратаром Францыі ў справах замежных зносінаў і правоў чалавека Рамай Яде. І вось я ёй задаў менавіта вось гэтае пытанне: ці тое, што адбылося ў Люксембургу ў панядзелак, ці не быў гэта гандаль геапалітыкі супраць правоў чалавека? І вось што яна мне сказала, я працытую дасловна яйны адказ. «Европа імкнецца, сказала Рамаяды нашаму радыю, імкнецца да далейшага прагрэсу ва Узбекістане і Беларусі. І там былі жэсты, выпуск палітвязняў. І ў адказ Европа таксама робіць жэст. Мы не капіталюем з правамі чалавека, а наадварот, мы лічым, што такія жэсты могуць дапамагчы зменам у Беларусі і Узбекістане. І калі нічога не будзе зроблена ў адказ, таксама Европа зробіць свае высновы. Мы праводзім жорсткі дыялог», так сказала Рама Яде, «які не ідзе на кампрамісы ў галіне правоў чалавека». Але вось, Юра, я хацеў бы пачуць вашу адказ на тое, як яна это сфармулявала. Мы зрабілі жэст. Ці могуць жэсты палітычныя спрыяць перамену? Ведаеце, мне здаецца, што нягледзячы на гэтыя заявы, зараз дэмакратызацыя робіцца для Еўропы, так бы мовіць, мэтай па магчымасці. Добра, калі адпаведныя рэжымы будуць рабіць нейкія крокі ў накірунку лібералізацыі. Еўропа будзе гэта вітаць. Але мне здаецца, што мэты ўсё ж такі іншыя. Адна мэта – гэта, скажам, адносна да Менску, это яго большая незалежнасць ад Москвы. Пры гэтым, я думаю, у Европе абсалютна дакладна асэнсоўваюць, што будзе, як вядомай прымаўцы, наконт ласкавага цяля. Але нават у гэтай сітуацыі, так бы мовіць, наяўнасць еўрапейскай цыцкі дасць Менску магчымасць больш упарта гандлявацца з Москвой. Адзінае, што я, магчыма, дадаў бы да гэтага аналіза, это ўсё ж такі, што на першым плане стаялі канкрэтныя людзі. Вызваленне палітвязняў было пачаткам магчымасці вот этого дыялога і прыпынення санкцыяў. Рэакцыя ў актыўнай часткі беларускага грамадства на рашэнне еўразвязу даволі супярэчлівая, але пытанне, якое часцей за ўсё задаюць сабе і спрабуюць адказаць наведнікі інтэрнэт-дыскусіяў і ў тым ліку сайту «Свабоды», гучыць прыкладна так: ці падмануць беларускія ўлады Еўропу так, як яны падманвалі Москву? А некаторыя нават задаюць пытанне, што мяне нават справа не ў тым, хто каго падмане, бо там і там моцныя і зусім не дурныя гульцы, проста будзе вельмі цікавае змаганне. У мяне пытанне вось да Яна і да Юры, а можа і сапраўды падмануць? Урэшце рэшт, сітуацыя з парламенцкімі выбарамі Памятаце, што было перад гэтым. Апазіцыя проціў парламент, самыя адкрытыя і чесныя выбары. Тым не менш, ніводнае з гэтых абяцанняў не выканана, ніводзін з прадстаўнікоў апазіцыі не прайшоў у парламент. Парламент аказаўся проста прызначаным. Калі гэты новы этап пачынаецца з падману? Сапраўды, што нам кажа, што ён не будзе працягвацца, Юры? Як той казаў кіраўнік Беларусі, канешне, гаспадар свайго слова, сам дае, сам бярэ. Але ў мяне такое ўражанне, што гэтым разам вось гэтая новая палітыка Еўропы у значнай, ці па меншай меры ў большай ступені, чым раней, пабудавана на скрыжаванне, перакрыжаванне інтарэсаў як самой Еўропы, так і беларускай улады, так і Александра Лукашэнкі. Ну вось, напрыклад, тая ж праблема з прызнаннем незалежнасці гэтых грузінскіх аўтаномій. Еўропа не хоча, каб Беларусь гэта рабіла. Але і у самога Александра Лукашэнкі вялікага імпэту рабіць гэтага няма, бо гэта, ну, не звесці сябе на ўзровень гэтых незразумелых сумніўных дзяржаваў. Ці, скажам, тая ж прыватызацыя. Сам Лукашэнка зацікаўлены ў тым, каб збалансаваць прыход расійскага капіталу якім-небудзь іншым і лепш за ўсё еўрапейскім. Чаму, Юры, думаеце, што ён в гэтым зацікаўлены? Калі будзе толькі адна сіла камерцыйная, за якой стаіць сіла палітычная, то тады наступны крок проста страта ягонай улады. А так, калі будуць дзве розныя сілы, ён можа балансаваць паміж імі. То есть, пытанне іх вальні... сутычка, іх сутычка пашырае для яго поле манеўру, поле ўлады. Скажыце, можна ўжываць от для такіх адносінаў такі тэрмін, як абдурыць? Ці гэта проста нармальная логіка паводзінаў? Гэта нармальная логіка паводзінаў у дадзеным выпадку. Ян, ці абдурыць Лукашэнка Еўропу, ці гэта нармальная логіка паводзінаў? Я думаю, што калі нават і абдурыць, дык не надта моцна. Я думаю, Еўропа не спадзяецца, што ён выканае ўсё, чаго хацела. Палітыкі так не рэагуюць, як нашы слухачы і чытачы. Яны даволі эмацыйна рэагуюць і балюча на некаторыя рэчы. У палітыцы ёсць халодны разлік, і я б сказаў бы так, што для Еўропы Беларусь не такое ўжо важнае поле бою, каб, скажам, падман або не падман успрымаўся як нешта такое вельмі, вельмі істотнае. Для Еўропы больш важная, скажам, Украіна ці нават той жа Узбекістан. На падставе чаго вы так кажаце, што Беларусь для Еўропы не такая важная? А што, і Расія больш важная? Безумоўна, Расія найважнейшая. І калі параўноўваць, скажам... Памер, так, газ, безумовно. Нафта... Тое самае, скажам, у геапалітычным, скажам, аспекце больш важныя, на мой погляд, Узбекістан і Украіна, чымсьці Беларусь. Таму што, скажам, выцягаць сілай, Еўропа не будзе сур'ёзна ваяваць за Беларусь з Расіяй. Таму што, скажам, не запрапануе газу. Ну, зараз не стаіць пытанне ваяваць за Беларусь. Ваяваць за каштоўнасці? За каштоўнасці, так, а ўсё роўна. Каб ваяваць за каштоўнасці, трэба нешта прапанаваць нейкую канкрэтную цану. 140 даляраў за 1000 кубаметраў Еўропа ніколі не запрапануе. Еўропа ніколі не будзе купляць у Беларусі тэлевізары «Гарызонт». На гэтым полі бою Еўропа аддае фактычна без бітвы на тае поле бою. Усё, што Еўропа можа наважыцца выграць у Беларусі, це здабыць нейкія малыя эканамічныя пляздармы. Ну, я б яшчэ дадаў, што ва ўсёй нашай размове, чаму пазіцыя Еўропы, а на самой рэч не толькі Еўропы, але і Захаду в цэлым мяняецца, я бы сказаў, што адзін з фактараў – это крызіс. Это ўсясветны крызіс, які, так бы мовіць, не тое, што касуе каштоўнасці, але, я б сказаў так, на першы план ўсё ж такі вылучае каштоўнасці выжывання, выжывання таго ж Захаду. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё «Свабода». Новы супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». І зноў мікрафон Аляксандру Лукашуку, Юрыю Дракахрусту і Яну Максімюку. Я перадам пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краінаў СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Пасля таго, як Арцём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне, астатнія асуджаныя па справе 14 адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Сёння ў Маскве перакуліўся мікраавтобус з грамадзянамі Беларусі. Пацярпелі 7 чалавек. Менш як праз хвіліну мы працягнем перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Аднак спярша нагадаю, што кожную нядзелю выходзіць у эфір перадача «Праскі акцэнт». Што мы прапануем вашай увазе гэтым разам? Якіх зменаў у апазіцыі вымагае новая сітуацыя пасля парламенцкіх выбараў і змены палітыкі еўразвязу адносна Беларусі? Паводле якіх крытэрыяў варта вымяраць эфектыўнасць дзейнасці апазіцыі? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» будуць разважаць кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Праскі акцэнт на нашых хвалях заўтра. Зараз зноў вяртаемся да перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Нагадаю, гэта новы супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Тэма сённяшняга выпуску – прыпыненне візавых санкцый еўразвязу адносна беларускіх службовых асобаў. У перадачы ўдзельнічаюць дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст, госць перадачы – дырэктар узбэцкай службы «Радыё Свабода» Саджыда Джафарова. Я хотел бы зараз вернуться еще до одного удельника этой белорусско-европейской ситуации, про якого мы еще не говорили. Злучаные Штаты Америки. Евразвяз припынил санкции. Злучаные Штаты одразу после вызволения политвязню зробили свои кроки. Тем не менее, и визовые, и финансовые санкции на той момент, когда мы говорим с вами тут у студии, все еще застаются. Каким, по-вашему, может быть лёс американских санкций? Чому рашэнне еўразвязу і Амерыкі ў гэтай справе не адбылося синхронна? Тут яшчэ вы забыліся прыгадаць, што фактычна Беларусь і Злучаныя Штаты Амерыкі знаходзяцца ў стане дыпламатычнай вайны. Фактычна не існуюць амаль практычна амбасады. Гэта таксама як бы паказвае, што іншага тыпу ангажаванасць ёсць Злучаныя Штаты Амерыкі ў Беларусі. Менш, як б сказаў бы, эканамічная ангажаванасць, не надта вялікі гандлёвы абарот паміж гэтымі двума краінамі, так што тут як бы інтарэсы амерыканскіх кампаній не церпяць, значыць, можна пачакаць. І, па-моему, менавіта так і зробяць Злучаныя Штаты Амерыкі, пачакаюць, аж Александр Горавіч Лукашэнка паедзе ў Еўропу, зробіць там агледзіны, паглядзяць, ці зробіць ён некія крокі насустрач гэтаму авансу, які хоча Еўропа яму выплаціць, і перш за ўсё менавіта ўсталяваць нармальныя дыпламатычныя адносіны. І яшчэ адно кароткае пытанне, якое я хацеў бы задаць вам. Александр Меленкевич, некоторые представники оппозиции говорят, что вот расширение евразвязу теперь робит махчимым диалог помеж оппозицией и уладой. Який стимул для улады теперь, ти есть он на самом деле, лечите, для початку размовы с оппозицией, для запрошения ее, для принятия неких решений? Ян. Внутри самой краины нема такого стимула, як и не было. Але я думаю, что некоторые лидеры оппозиции, которые говорят, что вот это решение евразвязу, оно как бы было чакано, и оно как бы совпадает на 80-90% с чаканиями оппозиции, они имеют рацию, потому что когда Запад далее будет трактовать оппозицию в Беларуси как субъект политического процесса, так менавіта у гэтым диалогу помеж Западом и режимом белорусским справа оппозиции застанется. Калі загад, скажам, палічыць, але я не думаю, што так станецца, але калі загад палічыць раптам, што апазіцыя з гэтай гульні на выпадае непатрэбная, то тады нічога апазіцыі не паможа. Юрый, вы матэматык, які шанс? Здаецца, што вельмі малы. Прычым тут справа не толькі ў тым, што тая карта, якой спрабавала гуляць апазіцыя ці рабіць выгляд, што яна тую карту мае, падтрымка Еўропы, ну, зараз яна даволі сумнеўная, ці ёсць яна такая. По-другое, вы на початку цитовали супротлеглые оценки. Вось можно сказать, а с кем Лукашенко повинен вести перемовы? Умовно кажучи, с Лябедьком, якое каже, все, окей, Европа правильно, ці з Санніковым, які каже, что Европа нам здрадила, и так далее. Магчыма, по-перше, оппозиции самой внутри себе варто провести диалог и высветлить одиную позицию, каб на той выпадок, калі улада з ёй захоча поразмовлять, было что казать. Это первое. Ну, а другое, ведаете, я бы сказал так, что вот эта вся ситуация, она в пэўным сэнсе, так бы мовить, ну вот развеяла такі туман, развеяла иллюзии. И зараз стало зразумело, что и для того, каб існаваць, для того, каб выживать, и для того, чтобы уладе захотелось, ці по меньшей мере она была вымушена вести диалог, оппозиция повинна атрымать ресурс. А это ресурс може ёй дать только белорусский народ. Разом з прыняннем санкцій супраць Беларусі еўразвяз прыняў аналагічнае рашэнне пра прыпыненне санкцій да Узбекістану. Чаму гэта адбылося? Ці гэта звёны аднаго ланцугу? Гэтае пытанне мы разам з Юрыем Дракахрустам будзем абмяркоўваць з нашай калегай, дырэктарам узбецкай службы Радыё Свабода Саджідай Джафаравай. Асалам алейкум. Салам алейкум. Саджіда, візавыя санкцыі Еўразвязу супраць Ташкенту былі уведзеныя ў траўні 2005 года пасля масавага забойства людзей у Андыжане. Афіцыйныя ўлады тады прызналі, што загінула каля 200 чалавек. Праваабаронцы называюць лічбы, якая перасягае 1000. Еўразвяз тады, нагадаю нашым гледачам, патрабаваў незалежнага расследавання гэтай трагедыі. Ташкент адказаў проста поўнай адмовай. Былі ўведзены санкцыі. І вось зараз, разам з беларускімі санкцыямі, гэтыя санкцыі прыпыненыя. Чаму? На мой взгляд, первая очень серьезная ситуация – это ухудшение ситуации в Афганистане. Европейский Союз остро нуждается, и так и НАТО, и Америка остро нуждаются в продолжении операции в Афганистане. Узбекистан имеет общую границу с Афганистаном и имеет инфраструктуру, по которому можно перевести грузы в Афганистан. А какая граница? Сколько километров? Это больше 1000 километров. Этот был основной фактор, на мой взгляд, который подвинул Европейского Союза в сторону Узбекистана или принудил Европейский Союз немножко смягчить свою позицию по отношению к Узбекистану. Второй фактор, я согласна с реакцией некоторых аналитиков и экспертов, что на самом деле санкции не работали. Когда Европейский Союз ввел санкции против Узбекистана, были взяты 2 стандартные санкции. Это эмбарго на оружие и санкции на поездку высокопоставленных членов правительства Узбекистана. А сколько всего человек попало? 12 человек были в списке, но до того времени, когда санкции изменили против Узбекистана, почти половина уже были освобождены из занимаемой должности президентом Узбекистана. То есть санкции фактически не работали. Вы знаете же, высокопоставленные чиновники могут жить и без поездки и в Европу. Мне казалось, что в это время более претензий были со стороны Узбекистана к Европейскому Союзу, нежели Европейского Союза по отношению к Узбекистану. По идее, эти санкции должны были принудить Узбекистан к изменению ситуации с правами человека, со свободой слова, со свободой совести. На сегодняшний день кардинальных изменений в этой области нет. Есть какие-то косметические изменения, что не, как у вас в Беларуси, например. Накануне каждого визита высокопоставленных чиновников из Европейского Союза Узбекистан освобождал одного политического заключенного. И это со стороны Евросоюза, к сожалению, были расценены как прогресс в ситуации с правами человека. Юрий, на диво подобно. Еврокомиссар Бенита Феррера-Вальднер, коли она тлумачила, чему были снятые санкции относно Беларуси, сказала такую речь, что Еуразвяз готовы заблюшить в очи на недохопы белорусских выборов, коли это узмацнить позицию Европы относно позиции России у Беларуси. Накольки это мотив отыграл роль у скасования санкций относно Узбекистану? Можно сказать, что точно так же, как в Беларуси. Конечно, усиление роли России и Китая в Центральной Азии не могут не вызвать озабоченность и со стороны Америки, и со стороны Европейского Союза. Ведь огромное количество энергоресурсов лежит в недрах Центральной Азии. И сейчас вы знаете, какие идут трения между странами. Они как бы новый геополитический расклад в регионе вынуждает страны, толкая друг друга локтем, пробираться к этим энергоресурсам. Это ни для кого не секрет. И на самом деле я могу сказать, что в какой-то мере позиции Узбекистана и Европейского Союза по поводу усиления роли России в Центральной Азии совпадают. И не только с Узбекистаном. Многие лидеры центральноазиатских стран, они не очень, можно сказать, что рады тому, что Россия усиленно рвется в регион и увеличивает свое влияние и имеет военные базы в регионе. По сути, это как бы ограничение независимости этих стран, потому что история Советского Союза показывает, что у России есть всегда имперские замашки, и лидеры наших стран боятся этого, конечно. Имея Европейский Союз в регионе и Америку, можно сбалансировать между супердержавами, которые вошли как бы в соревновании за доступ к этим энергоресурсам и доступ к другим недрам региона. Саджида, насколько я памятаю, после того, как были введены санкции и европейские, и американские, Ташкент вельми моцно пошел на сближение с Москвой. Насколько я ведаю, именно тогда Узбекистан уступил у домову об коллективной безопасности и обмежевал американскую присутность в Узбекистане. Так вот, зараз это скасование санкций, скированное на то, как изменить эту ситуацию. Узбекистан — это, можно сказать, самый непредсказуемый режим в регионе. Даже если, например, взбредило в голову президенту, чтобы доказать Западу, что если вы отречетесь от меня, я один не останусь, то он это может сделать. Узбекистан вошел в несколько организаций, региональных организаций, которым руководит Россия. Практически мало из тех документов, которые подписал Узбекистан, утверждены парламентом. По идее, Узбекистан вошел туда, но основные документы, которые сближают или обеспечивают интеграцию между странами, они не подписаны, но не подтверждены парламентом. Режим Ислама Каримова – это режим персональной улады, это режим бюрократичной улады? Это, можно сказать, персональный. Потому что весь режим держится только на одном человеке. Как стал с Туркменбаши, если вы знаете? Он ушел, и все рухнуло. И начнется что-то новое. У передачи «Тыдзень» с Радио Свобода удельничали Александр Лукашук, Ян Максимюк и Юрий Дракохруст. Гостем передачи была директор узбекской службы нашего радио Саджида Джафарова. А на завершение полугодины Михась Скобла про тему завтрашней вольной студии. Десятки белорусских ксензов прошли през гулах. Многие, як Адам Станкевич, оттуле не вернулися. Чим и як мог допомогчи своим душпастерам Ватикан, говорит историк Олесь Пашкевич. Вядома есть выказывание Сталина, коли ему сказали, что ось Ватикан незадоволенный, что, мовляв, а кольки у папы есть дивизию. И это вельми добре иллюструє позицию махчимости Ватикана в дочинении до уплыву на советских уладах.